www.paltak.com Sova put vjernika. All your armies, all your fighters, all your tanks, and all your soldiers against the boy holding a stone, standing there all alone. In his eyes, I see the sun. In his smile, I see the moon. And I wonder, I only wonder, who is weak and who is strong? Who is right and who is wrong? And I wish, I only wish, that the truth has a tongue. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. www.paltak.com Sova put vjernika. Mutter, bleibe standhaft, ich bin im Dschihad. Trauer nicht um mich und wisse, hat mich erwehrt. Die Umma ist geblendet, doch ich wurde geehrt. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Ich wurde geehrt, Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وناي كصدرك من الطاغوت وشني كفر ونجا и веруй الله тай се држи на најтврщу тай се држи на најтврщу везу Morgen wär's schon zu spät. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. Oni koji se klone taguta i jabuduha, da ga obožavaju. وأنابوا إلى الله. I koji se vrati الله سبحانه وتعالى. Kaju الله جل وعلا. Vrati se الله njegove vjeri. لهم البشرى. Njima pripadaju radosne vijesti pe bešire ibad. Pa obraduj robove moje. Pa obraduj robove moje. I kaže جل وعلا. Ona kad ba'atna fi kulli umeti rasula. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Mi smo svakom ummetu slavi poslanika. Allaha obožavajte, a taguta se klonite. A taguta se klonite. Takova riječ iđi tenebe, draga braćo. Dolazi od riječi džani, što znači strana. Šta ovo znači? Ti budi na jednoj strani, a neka tagut bude na drugoj strani. Mutter, bleibe standhaft, dein Sohn ist im Dschihad. Na kraj svijeta, islamskoga, mi slanimo jednog Boga. Direk dina, istinskoga, idem leta bosanskoga. Subhanallah, subhanallah. A Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže, tagut svakog naroda jeste ono ili onaj pred kojim se oni parniče mimo Allaha i njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Alejke ja Slavić ko je predan gospodaru neba sedam. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أظم يكيد بيت يبيعونه فكذا شويت دا سسمية والله ومريشما إذا سكريشي چيني كفر Poriču Allahove riječi, vi nemojte sjediti sa njima sve dok ne promijene svoj govor, a ako tako ne postupite, onda ste vi kao oni, doista će Allah sve kafire i sve munafike sakupiti u džehennemskoj, vatri. La krajina ponosna na džemludina, sve sam Ahmed dije fine, svi će na sreću krajine. Subhanallah, Sultan Allah, ilum da je nama, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد وعلى طيبة الله سبحانه وتعالى لك صلوات سلامنا محمد صلى الله عليه وسلم نجيب بورد أصحاب إسلام مؤمنة كيه دبر سليد دسود نغدانا ذاتين دك دراغة برشا ميسمو وز الله سبحانه وتعالى بموتي بلغدات Na prošlom predavanju završili sa govorom o drugoj osnovi, o drugom pravilu kojeg smo spomenuli, a koje se tiče propisa ulaska ili pak osnivanja određenih, tako reći proislamskih partija koje će opet na kraju počivati na demokratiji. Pa smo spomenuli ta dva pravila na osnovu kojih, nakon kojih nam postaje jasno kakav je propis osnivanja stranaka u nevjerničkim, sekularističkim, demokratskim društvima, te kroz ove dvije stvari, kroz ove dvije osnove i ova dva pravila koje smo spomenuli, postaje nam jasno da je nemoguće danas u okrilju nevjerničkih kafirskih sistema, demokratskih sistema, raditi kroz stranke istog razloga što je neminovno, da ta stranka počiva na kufru Allaha subhanahu wa ta'ala, jer će zagovarati din demokratije i s druge strane, što nakon toga taj politički rad dovodi do, između ostalog, i do ulaska u parlament gdje opasnost i musibet biva još veći. Dakle, prvo pravilo o kojem smo govorili, a to je da u islamu nije dozvoljeno da čovjek svjesno uradi djelo kufra, osim ako se radi o prisili. I druga osnova, drugo pravilo, a to je da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Da u islamu cilj ne opravdava sredstvo, u smislu ne može čovjek da koristi bilo kakvo sredstvo kako bi došao do određenog ispravnog cilja. Već mora također i sredstvo i metoda biti ispravna kako bi djelo bilo ukabuljeno i primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer Allah jalla wa ala je tajib, la yakbelu illa tajiba, Allah je dobar i prima samo ono što je dobro. Dakle, postao nam je jasan propis. Ostaje nam, dakle, drago braćo, da za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć spomenemo i progovorimo još o dvijema stvarima koje su, dakle, usko vezane za demokratiju i sastavni dio demokratije. Ne može se, dakle, zamisliti demokratija bez ove dvije stvari, a to su parlament i glasanje i izbori. Parlament, dakle, i glasanje i izbori. Ostaje nam da još progovorimo još o ovim dvijema stvarima, jer su oni neizbježni dio demokratije, partija i tako dalje, da progovorimo o štetama i opasnostima akaidskim i drugim kada su u pitanju ove dvije stvari, a to je parlament i glasanje. Pa ćemo najprije uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć progovoriti o opasnostima parlamenta. Koje su to stvari koje za sobom povlači opasne stvari, kako akajske, tako i druge, koje za sobom povlači ulazak u parlament, koje za sobom povlači ulazak u parlament. Jer je neminovno, draga braćo, da svaka stranka koja radi na polju demokratije, neminovno je da ona nastoji da ostvari što veći broj svojih deputeta u parlamentu, što više svojih deputeta i poslanika koji će zastupati partiju i njene interese u parlamentu. I stoga se svaka partija bori da stekne što više mjesta u parlamentu. Pa dakle, tako i te, tako reći, proislamske partije, sve se one bore, kako one, tako i ostale, sve se one bore da bi stekli određen broj stolica, tako reći, ili pak mjesta u parlamentu. Pa ćemo spomenuti koje su to štete. Jer ljudi danas govore, kada govore o ovoj meseli, draga braćo, ono na što se najčešće vraćaju jeste govor o maslehi i mefsedi. Govor o koristi i šteti. Ali uzimaju obzir samo neku određenu korist, zanemarujući s druge strane štetu. Zanemarujući sa druge strane štetu koja je opasnosti koja za sobom povlači parlament i glasanje. A u prvu ruku govorit ćemo o parlamentu, jer je stvar parlamenta mnogo, mnogo opasnija od glasanja. Prva od tih šteta, draga braćo, i opasnosti koje se vežu kada je u pitanju parlament, jeste što svaki deputet, onda kada dobije mjesto u parlamentu, svaki od njih je dužan da položi zakletvu da će poštivati i pridržavati se sistema, pridržavati se zakona koji vlada tom državom, a to je dakle u ovim našim društvima demokratski zakon ili pak zakon demokratije, o kojoj dakle evo već govorimo poduže, o kojoj govorimo poduže vrijeme. Rekli smo da je svaki sud, svaki zakon mimo Allahova dželle veala tagutski zakon. Normalno, napomenuli smo da se ovo ne odnosi na administrativni zakon, kako neko ne bi došao i zatim nakon toga spominjao lične karte i semafore i pasoše i tako dalje. Ne, to su dakle administrativne stvari. Mi govorimo o zakonodavstvu. Govorimo o zakonodavstvu. Svaki drugi zakon mimo Allahova dželle veala, mimo šerijata, jeste tagut koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i kojeg smo se dužni odreći i učiniti kufr u njega shodno riječima uzvišenog: "Fama yakfur bit taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wusqa." Onaj ko se odrekne taguta, učini kufr u njega i vjeruje u Allaha, taj se drži za najčvršću vezu. Dakle, prva stvar koja prestoji onima koji ulaze u parlament jeste polaganje zakletve, svjesno dakle i dobrovoljno polaganje zakletve na poštivanje taguta. Mi smo spomenuli na prvom pravilu, kada smo govorili o prvom pravilu, a to je da čovjeku nije dozvoljeno da svjesno uradi djelo kufra osim kada se radi o ikrahu, osim kada se radi o prisili. Dakle, ljudi koji ulaze u parlament svjesno, draga braćo, dobrovoljno, bez ikakve prisile, čine djelo kufra time što polažu zakletvu na poštivanje, priznavanje i pridržavanje zakona koji nije Allahu subhanahu wa ta'ala. I na taj način, rekao smo, svjesno čine djelo kufra koje izvodi iz Allahove dželle vala vjere. To je prva opasnost koja prestoji onima koji ulaze u parlament. I time se oni direktno suprotstavljaju riječima uzvišenog subhanahu wa ta'ala, koje smo malo prije spomenuli, a to je da je čovjeku obaveza da zanijeka taguta, da se odrekne od taguta. A kako se ti takvi, kako i na koji način su se odrekli taguta i zanovjerovali u taguta, kada upravo ti isti polažu zakletvu na njegovo poštivanje, na njegovu odbranu, sprovođenje itd. itd. Kaže dželle veala: "Vellezine ištenebu taguta en ja'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra." Oni koji se klone taguta, ja'buduha, da ga obožavaju, wa anabu ila Allah, i koji se vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala, kaju Allahu dželle veala, vraćaju se Allahu njegove vjeri, lahumul bushra, njima pripadaju radosne vijesti, febešire ibad, pa obraduj robove moje. I kaže dželle veala: "Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut." Mi smo svakom ummetu slali poslanika: "Allaha obožavajte, a taguta se klonite." a taguta se klonite, dakle ova riječ iđi tenebe, draga braćo, dolazi od riječi džani, što znači strana. Šta ovo znači? Ti budi na jednoj strani, a neka tagut bude na drugoj strani. Nemoj biti na istoj strani sa tagutom. To je bila zadaća svih Allahovih vjerovjesnika da svoj narod pozivaju obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala i da ih pozivaju da se klone taguta, da se klone taguta svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, nakon što je definisao tagut, dao definiciju taguta, pa kaže, tako da je tagut svakog naroda onaj pred kime se oni parniče mimo Allaha i njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Dakle, deputeti, parlamentati se parniče pred kojim zakonom? Zakonom, dakle, demokratije. A Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže, tagut svakog naroda jeste ono ili onaj pred kojim se oni parniče mimo Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa nastavlja dalje, ili ga obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ili ga slijede bez dokaza od Allaha subhanahu wa ta'ala, ili mu se pokoravaju onome što ne znaju da je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa zatim nakon toga kaže, to su ti taguti, glavni, dakle, taguti danas u svijetu, taguti svijeta, ako ih promotriš i promotriš stanje ljudi u odnosu na njih, vidjet ćeš da je većina ljudi skrenula iz obožavanja Allaha u obožavanje taguta i iz parnišenja pred Allahom i njegovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, u parnišenje pred tagutom i iz pokornosti i slijedjenja Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam, u pokornost i slijedjenje i pokornost i slijedjenje taguta, wala haula wala kuvvata illa billah. Ako je, dakle, ovakvo stanje Ibn Qayyima rahimahullahu ta'ala, ako ovako Ibn Qayyim, draga braćo, govori o svom vremenu, da je većina ljudi skrenula iz obožavanja Allaha, obožavanja taguta i slijedjenja poslanika sallallahu alaihi wasallame u slijedjenje taguta, pa šta da tek mi onda kažemo, šta da tek mi onda kažemo za ovo naše vrijeme, gdje smo već, dakle, evo, nekoliko godina, nekoliko stoljeća nakon Ibn Qayyima rahimahullahu ta'ala, a svako vrijeme koje dolazi je gore od onog prethodnog, shodno hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ostaje nam, kada već govorimo o ovoj stvari, da odgovorimo na šubhu oni koji kažu, pa dobro, mi kada, ako dajemo tu zakletvu, mi ćemo dati, mi ćemo ciljati da time, tom zakletvom, da poštujemo zakon koji nije oprečan islamu i tako dalje i tako dalje. Dakle, može neko između ostalog doći sa ovom šubom i sa ovim izgovorom. Pa kažemo najprije, odgovarajući na ovu stvar, a to je da se uzima u obzir zašto se od tebe traži zakletva. Uzima se u obzir ono radi čega se od tebe traži zakletva. Ne uzima se ovdje u obzir ono na što si ti zanijetio, već se uzima u obzir ono, dakle, ono zašto se ti zaklinješ, i u tom smislu jeste i hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji bilježi ima Muslim i drugim, jeminuke ala ma yusaddiquke alejha sahibuk. Tvoja zakletva jeste na osnovu onoga što ti vjeruje tvoj drug. Dakle, ako se zakuneš, ako ne, tvoj drug zahtjeva od tebe da se zakuneš na određenu stvar i on spomene konkretnu tu stvar. Na primjer, da ćeš mu dati određenu svotu imetka. Uzet će se u obzir, dakle, kada se ti zatim nakon toga zakuneš, da si ciljao tu svotu imetka. Ne možeš nakon toga reći ja sam svojim nijetom ciljao nešto drugo, nisam ciljao to i tako dalje. Ne, dakle, uzima se u obzir riječi koje si ti izgovorio i ono radi čega se od tebe traži da se zakuneš i da položiš zakletvu, a u ovom slučaju radi se o polaganju zakletve na poštivanje zakon koji nije Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim nakon toga sljedeća stvar, a to je da nijetul hasene, dobar nijet, ne može pretvoriti loše djelo u dobro. Ne može čovjek, iako ima dobar nijet, da loše djelo pretvori u dobro djelo. Jer kada bi tako bilo, draga braćo, onda bi se otvorile sve granice zla. Otvorili bi se sve granice zla i šerijat se ne bi mogao uspostaviti. Jer zatim nakon toga došao bi onaj koji krade, kada bi ga uhvatili, i on bi rekao, ja sam svojim nijetom ciljao da ovo što ukradem, da udjelim na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, htio sam da pomognem siromašne, fukare, itd. Onaj, dakle, koji radi sa kamatom, rekao bi su tako, ja sam ovim ciljem da uložim ovaj imetak od kamate na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, i tako dalje, i tako dalje. Nema tog grijeha i nema tog masijeta nepokornosti, a koja se ne bi mogla ohalaliti pod izgovorom dobrog nijeta. Pod izgovorom dobrog, dakle, dobrog nijeta. Tako da se ovdje ova stvar i ovaj izgovor ne može uzeti u obzir, jer dobar nijet ne može pretvoriti zakletva koja je sama po sebi, dakle, zakletva na poštivanje taguta koja je kufr i masijet i nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, ne može dobar nijet pretvoriti ovo loše djelo u dobro djelo, jer bi tada rekao, došao svaki griješnik i izgovarao se, opravdavao se svojim dobrim, dakle, nijetom. To je, dakle, draga braćo, prva stvar, najbitnija stvar i najopasnija stvar kada je u pitanju parlament i ulazak u parlament, a to je polaganje zakletve na poštivanje zakona koji je tagut, zakona koji nije Allah subhanahu wa ta'ala, a to je svjesno, to je otvoreno djelo kufra, a rekao smo u prvom pravilu kojeg smo spomenuli, da čovjeku nije dozvoljeno da svjesno uradi ili izgovori riječi kufra, osim ako se radi o prisili, a gdje je ovdje prisila, tako da ljudi dobrovoljno, bez ikakve prisile, posežu za kufrom i time da Allah žele vala sačuva, izlaze iz Allahove subhanahu wa ta'ala, iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zatim, nakon toga, sljedeća opasna stvar, draga braćo, kada se radi o parlamentu, jeste što su parlamenti mjesta u kojima se ismijava sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom. Mjesta u kojima se ismijava sa Allahom dželle ve'ala vjerom. Kada kažem ismijava sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom, ne mislim prije svega, draga braćo, bukvalno da neko dođe i ismijava se sa nekim šerijatskim propisom. Ali samim tim što se Allahovi jasni propisi, mutevatir propisi, propisi koji su opće poznati, šta više kod kršćana i jevreja da je sa njima došao islam, takvi propisi, draga braćo, o njima se raspravlja u parlamentu i oni se izlažu pred deputete da ih usvoje ili odbiju da ih prihvate ili ne, itd. itd. Šta više ima tih određenih stvari koji uopšte i ne dolaze na raspravu, jer je kod poslanika i deputeta ta, dakle, stvar opće poznata kod njih da je dozvoljena, iako je Allahovom dželle ve'ala šerijatu zabranjena, ili pak da je zabranjena iako je Allahovom dželle ve'ala šerijatu dozvoljena. Pa tako, na primjer, kada je pitanju alkohol, kod njih, dakle, to ne dolazi na raspravi, da se raspravlja uopšte da li će alkohol biti zabranjen ili zabranjen ili ne, jer je to kod njih dozvoljeno. Prostitucija, kamata i tako dalje, a sve su to grijesi za koje i sami nevjernici i kršćani jevreji znaju da je sa njima došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, sve su te stvari koje su, dakle, ohalalene i dozvoljene u parlamentu, i to je upravo ono ismijavanje sa Allahovom dželle ve'ala vjerom, jer se Allahovi subhanahu wa ta'ala propisi stavljaju po strani, zanemaruju, ismijava se njima, nazivaju se zaostalim i ostalim pogrednim nazivima. Zamislite, draga braćo, da dođe sad taj jedan, dakle, od islamista, tako reći, koji ulaze u te parlamente i zatim nakon toga parlamentarcima ili onima koji se nalaze u tom mjestu kaže kako je u šerijatu obaveza kada čovjek ukrade da mu se odsječe ruka. Ili pak da im kaže kako je u šerijatu onda kada čovjek koji nije oženjen ili žena koja nije udata počine bluda i je obaveza bičevati itd. itd. Šta mislite kako i na koji način bi ti ljudi dočekali ove riječi, hak, istina sa kojom dolazi ovaj čovjek, ali u tom takvom mežlicu. Dakle, parlament jeste mjesto gdje se ismijava sa Allahom dželle ve'ala propisima i sa Allahom subhanahu ta'ala vjerom. A kakva nam je obaveza, kakva je obaveza muslimana, vjernika, mu'mina, kada se nađe u situaciji gdje se ismijava Allahovom vjerom, čini kufru Allahove riječi itd. Allah subhanahu ta'ala mi jasno pojasni ovaj propis svojim riječima u suri An-Nisa, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَقُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. A vama je u knjizi već objavljeno da kada čujete da se smijava Allahovim riječima, i da se, tako reći, čini kufr, poriču Allahove riječi, vi nemojte sjediti sa njima sve dok ne promijene svoj govor, a ako tako ne postupite, onda ste vi kao oni, doista će Allah sve kafire i sve munafike sakupiti u džehennemskoj vatri. Ovaj ajet smo dosta često citirali, kao i riječi Sulejmana ibn Abdillaha, rahimahullahu ta'ala, koji kaže da je značenje ovog ajeta njegov spornji ili bukvalni smisao, a to je da čovjek kada bez prisile sjedi na mežlisu, sjedi kod ljudi koji se smijavaju Allahovom vjerom, i on zatim on ostane sa njima, nije prisilen, niti im to negira, niti ustaje iz takvog mežlisa, da je njegov propis poput propisa oni koji sjede u tom mežlisu i smijavaju se Allahovom dželevala vjerom i poriču Allahove subhanahu wa ta'ala ajete i propise. Poriču Allahove subhanahu wa ta'ala ajete i propise. Stoga, onaj ko želi da se spasi ovakve stvari, na njemu je obaveza, šta draga braćo, na njemu je obaveza da kad god dođe da se neko od tih deputeta ismijava ili pak čini kufra Allahove riječi, ohalaljuje jasno ono što je haram, oharamljuje ono što je halal i tako dalje, obaveza je čovjeku da negira to takvo djelo, a ako ovi dalje dakle nastave, ovaj je dužan da ustane, a kako će to raditi čovjeku i dakle koji uđe u parlament, jer bi mu tada bila obaveza da na svakom parlamentu, dakle ti, jer nema tog parlamenta koji ne može tako reći proći bez kufra, osim Allahumma, ako se ne radi o nekim administrativnim stvarima, tako da bi obaveza bilo takvom čovjeku da napušta svaku sjednicu koju zasjeda parlament. To je druga stvar, i te kako opasna stvar, draga braćo, kada se radi, ili druga šteta, da tako kažemo, jer ljudi govore o maslahama, a zanemaruju štete, a ovdje se radi o krupnim štetama, opasnim štetama, radi se o meseli kufra i širka, ijazan billahi ta'ala, a rekli smo da nema veće maslehe, nema veće koristi od toga da čovjek sačuva svoj teuhid, kao i to da nema veće štete od toga da čovjek počini kufr, nevjerstvo u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim nakon toga sljedeća opasna stvar koja se veže za ulazak u parlament, draga braćo, jeste slabost i popuštanje u meseli al-wala'a wal-bara'a. Meseli ljubavi ima Allaha subhanahu wa ta'ala i mržnje u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ljudi, dakle, draga braćo, bar eto u najmanju ruku kada govorimo o onima koji su na našim prostorima, oni ljudi koji su u parlamentu, to su alihe. To su božanstva, lažna božanstva koje se obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni su svojim postupcima od sebe načinili bogove koji se obožavaju mimo Allaha dželle veala. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala: "Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah." Zar oni imaju shuraka, ortake koji mu vjeri propisuju ono što Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio? To su upravo ti ortaci koji u vjeri propisuju ono što Allah dželle veala nije dozvolio. Ovoj meseli smo dosta često govorili, tako da ne želim da se ponovo vraćam na nju, a to je da čovjek, da je od najspecifičnijih svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala, najspecifičnijih prava Allaha dželle veala, haku et tešrije, pravo zakonodavstva. I da onaj koji to pravo vidi, ohalaljujući Allahove vjeri, propisujući Allahove vjeri ono što se kosi sa Allahovim šerijatom, da je takav od sebe načinio Boga, božanstvo koje se obožava, lažno božanstvo koje se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga je obaveza čovjeku, mu'minu, vjerniku, je obaveza da se odrekne tih takvih ljudi, da ih mrzi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i da ih smatra nevjernicima i otpadnicima od Allahove dželle veala, od Allahove dželle veala vjere. To je da kada je u pitanju mesela al-wala wal-bara'a, shodno riječima Ibrahima alaihissalam, kefarna bikum, vabada bejnana vabajnakumu l'adavatu wal-bagda'u abadan, hatta tu'minu billahi wahda. Mi sa vama nemamo ništa, odričemo se vas i oni koji vi obožavate nima Allaha subhanahu wa ta'ala, između nas i vas je mržnja, sve dok ne povjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, neminovno je da čovjek kada bi pretpostavili da izbjegne tu zakletvu, da se spasi od toga što će glasati protiv svakog zakona koji je oprečen Allahovom šerijetu, napustati sednice i tako dalje, opet neminovno je da će kod njega biti poljuljana mesela الولاء والبراء. Kako kad on dakle uvijek na svakoj sjednici sjedi sa ljudima kojima je dužan, dakle koje je dužan pozdravljati, poštivati, uvažavati i obraćati im se sa gospodo parlamentarci, deputeti i tako dalje i tako dalje. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Nemojte munafiku, nemojte kafiru govoriti sejid, gospodin, jer dakle jer on nije gospodin. Allahu huwa as-sayyid." To je treća stvar, to je treća šteta, draga braćo, koja proizilazi iz ulaska u parlament, slabljenje i nuljanje jednog od temela islama, a to je al-wala wal-bara. Kaže Jalla wa'ala: "La teđidu qawme yu'minuna billahi wal-yawmi l-akhir yuvaadduna man hada Allaha wa rasula." Nećeš naći da ljudi koji vjeruju Allaha i sudnji dan prijateljuju sa ljudima koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku, pa makar bili njihovi očevi ili njihovi sinovi ili njihova braća ili njihovi rođaci. To je dakle, draga braćo, ta mesela al-wala'a wal-bara'a, koja je nažalost danas zamrla, čak šta više i među određenim ljudima koji se pripisuju i pozivaju na sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim nakon toga sljedeća od šteta, draga braćo, koja proizilaze iz ovakvog postupka, jeste što se ulaskom u parlament oni koji, tako reći po znacima navoda, koji islamisti, a koji žele ući u parlament, što oni na taj način obmanjuju običan svijet od muslimana. Oni na taj način tim svojim postupkom obmanjuju običan svijet od muslimana i daju ili pak oblače parlament, daju mu tako reći neku, daju mu neki legitimitet, daju mu legitimitet svojim ulaskom, i zatim nakon toga ljudi bivaju obmanuti, a njima je prije svega bila obaveza da ljudima pojasne takav je propis, kakav je propis parlamenta, šta se sve to radi u njemu, šta je to što je kufr, šta je to što je zabranjeno, šta je to što je dozvoljeno i tako dalje i tako dalje. Ali umjesto toga oni ne samo da neće dakle pojasniti, već će se upustiti u te stvari, i zatim oni koji nemaju znanja običnog svijeta od muslimana pomislit će da je ono što oni rade, da je ono što oni rade ispravno. Tako da se na taj način tim svojim postupkom oni daju legitimitet ovim nevjerničkim mežlisima od parlamenta i njima sličnim mežlisima, i se čini kufru Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo su, draga braćo, glavne štete. Ako bi govorili o drugim štetama, odulilo bi se. Jer je ti šteta mimo ovi puno. Dakle, ne govorimo o nekim drugim manjim štetama, koji su opet štete sa šerijatske strane, ali opet da se koncentrišemo i uzmemo u obzir samo ove najveće, tako reći, akaidske štete, akaidske opasnosti. Ne govorimo dakle o drugim fikskim i drugim dakle odgojnim i tako dalje greškama i opasnostima, da ne govorimo o njima jer bi se odjuljilo. Mi samo ovom prilikom ukazujemo na opasne akaidske greške i skretanja kada se radi o ulasku u parlament, a to je stvar koja neminovno slijedi svaku partiju koja radi na polju demokratije, jer kao što rekao smo, cilj svake od tih partija jeste da stekne što veći broj deputeta u parlamentu, kako bi zatim nakon toga imali svoj glas i mogli donijeti neku, dakle, neku od odluka. To su, dakle, ja sam spomenuo, rekao, samo neke od glavnih stvari, iako je ovdje šejh al-Basir hafizahullahu ta'ala spomenuo, dakle, nekih 7 ili 8 opasnih stvari, ali ove koje sam spomenuo, to su, dakle, te glavne opasne akaidske stvari i akaidska skretanja kada je u pitanju ulazak u parlament. Ostaje nam da uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć još progovorimo o opasnostima i štetama kada je u pitanju glasanje i kada su u pitanju izbori, jer je i to stvar, draga braćo, gdje se opet govor onih koji dozvoljavaju glasanje i izbore opet vraća na maslehu, na korist, a s druge strane zanemaruje se šteta koja proizilazi iz tih stvari. Pa ćemo za Allahovu dželle ve ala pomoć na sljedećem predavanju progovoriti još o šteti glasanja i izbora i možda uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć završiti ovaj ciklus ili eventualno malo progovoriti o pravilima, o maslehi, odabiranje veće koriste na račun, veće koristi na račun manje štete i tako dalje, jer su to osnove, to su jedini dokazi na koji se oni ljudi koji dozvoljavaju parlamente i glasanje i tako dalje, to su jedini dokazi, oni glavni aduti i glavni dokazi, oni koji dozvoljavaju ove stvari. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slijede hak i koji slijede istinu. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da budemo sledbenici svojih strasti. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam neistinu prikaže neistinom i učini što dalim od nje. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva šerra, zla, fitni, ma zahara, minha, wa ma batan, onih javnih, ispoljenih i onih tajnih, skrivenih, koje ne vidimo i koje nismo svjesni. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovom vremenu, vremenu preokreta. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca u njegove vjeri, da nas poživi kao muslimane i usmrti kao muslimane i priključi dobrim i bogobojaznim. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa jazakumullahu khaira. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. www.pautal.com Soba, put, vjernik.